4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, wtorek, 9 lipca. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, jako że minęła 16, czas na serwis. Studio Artur Ewertowski. Szereg propozycji przyjętych przez rząd dotyczących służby zdrowia, dodatku dla uczniów czy adopcji. Co ma się zmienić? O tym na początek. Nie ma decyzji o uniewinnieniu Arkadiusza Kreski. Sąd Najwyższy odroczył sprawę mężczyzny, który być może został niesłusznie skazany. Na Wyspach spore problemy z dotarciem na lotnisko Gatwick. To po tym, jak wykoleił się pociąg towarowy. Najmniej zarabiający lekarze mają zarabiać więcej. Rząd na posiedzeniu przyjął szereg projektów ustaw. Jedna z propozycji to podniesienie kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie zasadnicze w służbie zdrowia. Zostanie ona podwyższona z 3900 zł do 4200 zł. To ma się przełożyć na wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. Kolejny z projektów ma być batem na nielegalne adopcje. Do odpowiedzialności karnej będzie można pociągnąć pojedyncze osoby, a nie tylko grupy przestępcze. Zmiany tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jeżeli omija się postępowanie adopcyjne, dochodzi do takiego uznania dziecka przez osobę, która nie jest biologicznym ojcem, a później na przykład kobieta, czyli matka biologiczna, zrzeka się władzy rodzicielskiej, no to dziecko dostaje się w ręce osoby, która nie powinna nigdy takiego dziecka otrzymać, ponieważ nie robi tego w ramach postępowania adopcyjnego. A w takich przypadkach będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Taka sama odpowiedzialność ma grozić osobom, które za korzyści majątkowe bądź osobiste zdecydują się załatwić adopcję poza ośrodkiem. I jeszcze jedna zmiana dotyczy programu Dobry Start. To 300 zł wypłacane raz na rok na tak zwaną szkolną wyprawkę. Zgodnie z projektem ten program ma być rozszerzony na uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, którzy nie skończyli 20 roku życia. Przypomnijmy też, wcześniej rząd przyjął projekt 500+ dla niepełnosprawnych. O tej propozycji więcej powiemy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Arkadiusz Kraska na razie nie zostanie uniewinniony. Sąd Najwyższy odroczył sprawę mężczyzny, który być może został niesłusznie skazany za podwójne zabójstwo. W więzieniu Kraska przesiedział już prawie 20 lat. Sąd postanowił, że prokuratura regionalna musi uzupełnić swój wniosek o wznowienie postępowania i odroczył posiedzenie. Śledczy mają 30 dni na przedstawienie nowych dowodów. W ubiegłym tygodniu wcześniejszy wniosek o uniewinnienie nieoczekiwanie został wycofany na polecenie prokuratury krajowej. Kraska wyszedł na wolność 2 miesiące temu po wniosku prokuratury o uniewinnienie. Wtedy sąd wstrzymał wyrok. Dzisiejsze posiedzenie w Warszawie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Kraska w internecie pisał: dziś liczę tylko na jedną słuszną decyzję – uniewinnienie. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A w serwisie Trójki teraz Nowatorski, pierwszy na Warmii i Mazurach. Zabieg rekonstrukcji małżowiny usznej u 11-letniego chłopca. Skomplikowaną operację przeprowadził zespół lekarzy z oddziału chirurgii głowy i szyi. Beata Gajlewska wie, na czym dokładnie polegał ten zabieg. 11-letni chłopiec spod Warszawy cierpiał na zespół Golden Hara, którego jednym z objawów jest m.in. niewykształcenie ucha. Małżowina została wyrzeźbiona z chrząstki pobranej z łuku żebrowego pacjenta. Została wszczepiona w kieszeń skórno-mięśniową. Jak podkreśla koordynator zespołu, doktor nauk medycznych Krzysztof Dowgierd, zabieg miał na celu poprawę nie tylko fizycznego funkcjonowania pacjenta, ale też ma dla niego ogromne znaczenie psychologiczne. Zespół z Olsztyna przygotowywał się do zabiegu blisko rok, także w szpitalach w Niemczech i USA. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. A zmieniamy temat. W Rosji jest co najmniej dwukrotnie więcej więźniów politycznych niż w czasach Związku Radzieckiego. Mówi o tym wiceprzewodniczący Fundacji Wolna Rosja, Władimir Karamurza. W lipcu 2019 roku w Rosji według Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał co najmniej 297 osób jest prześladowanych z powodów politycznych i religijnych. Te słowa padły na posiedzeniu Rady do Spraw Człowieka ONZ. Według międzynarodowych organizacji w Związku Radzieckim w 1975 roku było 126 osób uznawanych za więźniów politycznych. Na koniec jeszcze Wielka Brytania i poważne utrudnienia na londyńskim dworcu Victoria. To drugi największy dworzec na Wyspach. Jak donosi nasz korespondent Adam Dąbrowski, nie kursuje pociąg Gatwick Express, łączący stolicę z lotniskiem Gatwick. Powód to wykolejenie się składu technicznego. Ten komunikat słychać tu co chwilę. Połączenia anulowane albo opóźnione. Linia na lotnisko Gatwick zawieszona. A po Heathrow to przecież najbardziej ruchliwy port na wyspach, szczególnie latem. Gatwick to lotnisko czarterowe, popularne też pośród pasażerów tanich linii. I to na przykład Polacy udający się na urlop do kraju usłyszeli dziś ostrzeżenie, że utrudnienia potrwają prawdopodobnie do końca dnia. Szefowie kolei apelują do pasażerów, jeżeli to możliwe, zrezygnujcie z podróży lub skorzystajcie z pociągów odchodzących z innych stacji. Dla ludzi dojeżdżających do pracy spod Londynu to często dodatkowe godziny w podróży. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pani Basia martwi się o Patrycjusza. Tak, tak, na wakacjach podczas urlopu, ale tak patrzę za okno, to chyba jednak lepiej w robocie. Z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne, wilgotne powietrze polarnomorskie. Do końca dnia w miarę pogodnie, choć miejscami chmurzy się i przelotnie pada, i to miejscami właśnie teraz za oknami na Myśliwieckiej. Tak będzie też wieczorem i w nocy. Jutro w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami. Po południu na wschodzie kraju możliwe burze. No a wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. Jutro na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 18, w centralnej części kraju 19-20, na południu 21, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim jutro do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Co dziś w popołudniowej audycji? 500+ dla niepełnosprawnych będzie wypłacane od 1 października. Rząd przyjął dziś projekt. W najbliższym czasie ma trafić do Sejmu. Za moment szczegóły przedstawi nasz reporter. Powiemy także o bulwersującym haśle Arbeit macht Frau. Tak zwane dzieło sztuki w postaci sugerującego kształt macicy fartuszka z napisem Arbeit macht Frau. Zdecydowanie jest to przeróbka napisu z Auschwitz. Takie hasło gra słów pojawiło się na feministycznej wystawie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Więcej o tym za kilka minut. O migracji politycznej czy ekonomicznej wielokrotnie słyszeliśmy, ale o nowym zjawisku społecznym migracji klimatycznej chyba jeszcze nie. Fale upałów sięgają bardzo wysokich temperatur latem, dochodzących już do 50 stopni. Teraz jeżeli ona się dłużej utrzyma, jeżeli to będzie przy wilgotnym powietrzu, to żaden człowiek dłużej niż kilka godzin w takich warunkach bez klimatyzacji nie wytrzyma. W Indiach ekstremalne upały i według naukowców w związku z tym grozi nam fala uchodźców klimatycznych. Więcej przed 17. Przyjrzymy się ważnym sprawom geopolitycznym. Jest ta dwoistość. Niedawno jeszcze czytaliśmy, że internet zacznie się rozchodzić na amerykański i chiński, i teraz rzeczywistość ekonomiczna zaczyna się rozchodzić na amerykańską i chińską. I naprawdę, im mocniej z Amerykanami będziemy współpracować, tym mniej chętnie będą podchodzić w obecnej rzeczywistości do współpracy Chińczycy. Jak wyglądają relacje między Polską a Chinami także w kontekście naszego sojuszu z USA po 16.30? Opowiemy też o sytuacji w Grecji po niedzielnych przyspieszonych wyborach, a o 17.45 europejski puls Trójki. Kwadrans przed 18.00 zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. A że nie samą polityką człowiek żyje, będzie też na sportowo. Możemy wygrywać, rywalizować albo po prostu cieszyć się z bycia jedną drużyną. Nie tylko na arenach sportowych. Obcować z takimi samymi jak my, młodzieżą, które są z innych krajów. Możemy ich poznać też, nauczyć się czegoś nowego od nich. Będziemy zdrowo dopingować uczestników 31. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. A propos dopingu, powiemy też o zawartym porozumieniu. Główny inspektor sanitarny oraz Polska Agencja Antydopingowa na rzecz walki właśnie z dopingiem. Ważne jest, żeby przekazywać społeczeństwu jasny komunikat w kontekście tego, co jest niebezpieczne, jaka jest właściwa droga uprawiania sportu, nie tylko tego wyczynowego, ale też tego rekreacyjnego czy amatorskiego, jakkolwiek byśmy go nazywali. Przed godziną 17 podejrzymy warsztat pracy naukowców. Trochę robimy taką metodą prób i błędów, tak? Czyli robimy kilkanaście związków, czasem kilkadziesiąt związków. Z tego może być jeden dobry, a może żaden.

tym nagraniem spotykamy się dziś kilkukrotnie. Skank Anazji, nowe nagranie w Trójce, płyta, piosenka dnia, płyta tygodnia po godzinie 18. Teraz 16 minut po godzinie 16. Rząd przyjął dziś projekt ustawy 500+ dla osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie takiego świadczenia zapowiadano od dłuższego czasu, ale nie było wiadomo, czy będą z niego mogli skorzystać wszyscy potrzebujący. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy już, kto może liczyć na pomoc państwa? Tak, wiemy, że aby uzyskać to świadczenie, trzeba mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Według wyliczeń rządu z dodatku skorzysta 500 000 osób niepełnosprawnych. Pieniądze na ten cel zostaną wypłacone już jesienią, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Siła państwa polskiego musi być mierzona nie tylko tym, jak rośnie jego gospodarka, ale również, a może nawet przede wszystkim taką najlepszą ludzką miarą jest to, w jaki sposób traktujemy naszych najsłabszych obywateli. Zdecydowaliśmy w odpowiedzialny sposób o wprowadzeniu świadczenia dla osób, które są zupełnie niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. To będzie świadczenie o wysokości 500 zł miesięcznie, które chcemy, żeby zaczęło obowiązywać już od 1 października tego roku. No ale świadectwo o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji to nie jedyny warunek. Świadczenie trafi bowiem na początku tylko do tych najbardziej potrzebujących, których miesięczne dochody nie przekraczają 1100 zł, wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. W ubiegłym roku podnieśliśmy najniższą rentę do poziomu 1100 zł. Stąd pojawia się w ustawie ten tak zwany próg dochodowy. Będzie bowiem ta ustawa dotyczyła wszystkich tych osób, które dochodu mają mniej niż 1100 zł włącznie. Czyli te, które mają powyżej 1100 zł na tym etapie niestety nie znajdują się w ustawie. Program będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, czyli tak zwanego podatku solidarnościowego i z budżetu państwa, dodaje były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Budżet jest w takim stanie, rzeczywiście możemy doprowadzić do tego, żeby rozszerzyć program 500+, żeby te osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, taki dodatek 500 zł otrzymywały właśnie na te najbardziej podstawowe potrzeby, bo to często rodziny same wiedzą, co jest najlepiej i najbardziej potrzebne. Stąd ta forma gotówkowa, stąd ta forma bezpośrednio pieniędzy, a nie jakichś innych dodatków czy ekwiwalentów. A rządowy projekt chwalił w TVP Info profesor Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Model solidarnego państwa, solidarnego społeczeństwa trzeba właśnie realizować przez takie właśnie działania. Myślę, że te osoby, które płacą ten podatek solidarnościowy, powinny uzyskać jakąś radość z tego tytułu. Ale nie wszyscy są zachwyceni. Zaproponowane przez rząd zasady przyznawania świadczenia krytykuje Aneta Rzepka z Komitetu Rodzice Osób Niepełnosprawnych. 500+ na dzieci zdrowe jest bez żadnego kryterium i trafia do osób również najzamożniejszych. Tymczasem okazuje się, że będzie wprowadzone kryterium, a ponadto te osoby niepełnosprawne nie będą miały możliwości jakiegokolwiek dorobienia. Również osoby, którym powiedzmy zmarł tato i otrzymują rentę rodzinną, również będą pozbawione tego dodatku. Z kolei Arkadiusz Rychta z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ARKA ma nadzieję, że świadczenie z czasem zostanie rozszerzone, bo każda pomoc jest potrzebna. Tak jak ja z pierwszą stopniem znacznym, niezdolny do samodzielnej egzystencji, z rentą niską, bo dostaję razem z opiekuńczym dodatkiem 1200 zł, to każda kwota bardzo pomoże i pamiętam czasy, kiedy miałem 1500 kwartalnie. To dobra inicjatywa i jak najwięcej, żeby to jak jeszcze bardziej można by było rozszerzyć, jeżeli będą takie tylko możliwości. Każdy z nas na to czeka. A rządowym projektem zajmie się teraz Sejm. A tą sprawą dla nas zajął się dziś Mariusz Krzemiński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. 713350zd3@polskieradio.pl. Pan Andrzej napisał: budzik po południu też okej, zwłaszcza dla tych, którym trzeba pobudki obudzić z popołudniowej drzemki. No nież tak będzie. Pan Andrzej z Tarnowa tak napisał. 2 2 7 3 także telefonicznie. Taka prośba do kierowców, którzy w tak piękną pogodę deszczową jeżdżą, żeby zwrócili uwagę na to, że ledwo są świecące światła pozycyjne, to nie tylko są niezgodne z przepisami, ale po prostu są niebezpieczne, bo ich w ogóle nie widać w deszczu. I niech zadbają o samych siebie i o innych i włączą normalne światła. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po godzinie 16. Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym, to oczywiście budzący grozę napis z nadbramy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Bardzo podobny napis pojawił się na dziele sztuki autorstwa Magdy Bielesz, z tą różnicą, że słowo frei, wolny, zastąpiono wyrazem Frau, kobieta. O sprawie poinformowała nas pani Monika, nasza słuchaczka, która zauważyła tę pracę na wystawie w Łodzi. Wystawa w Białej Fabryce w Łodzi, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, mająca upamiętnić stulecie przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych. Tam była jedna rzecz, która jest dziwna. No dziwna to mało powiedziane, ponieważ jest to rzecz obrzydliwa i szokująca, mianowicie tak zwane dzieło sztuki, chociaż nie wiem, czy można to nazwać sztuką, ja bym nie nazwała, w postaci sugerującego kształt macicy fartuszka z napisem Arbeit macht Frau. Zdecydowanie jest to przeróbka napisu z Auschwitz. Praca odnosi się wprost do roli kobiety, do zagadnień związanych z feminizmem. Dyrektor Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi stawia pytanie o to, w jaki sposób kobieta nie jest sprowadzona w tej chwili do pewnej roli związanej z pracą w domu. Tutaj nie widzę żadnego związku z feminizmem, współczesnym nawet. Michał Sobelman, rzecznik prasowy Ambasady Izraela w Warszawie. Są pewne granice. Na ten plakat przekracza granice dobrego smaku. Nasze narody również łączy wiele symboli. Jednym z tych symboli jest obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie właśnie ten szyld był grozą i dla Polaków, i dla Żydów. To jest straszne. A proszę jeszcze przytoczyć dokładnie, jakiego napisu użyto. Arbeit macht Frau. Frei zamieniono na Frau. To może jeszcze gwoli ścisłości poinformujemy też o tym, skąd wziął się pierwotnie w ogóle ten napis Arbeit macht Frei, tak? Który jest też trawestacją pewnego sloganu, cytatu właściwie z Biblii, z Ewangelii Jana. Więc... Ale tam nie było pracy. Nie. Mówię, że to jest trawestacja. Nie jest to cytat dosłowny, tam jest odniesienie jest się do wolności. Jest to trawestacja cytatu, podobnie jak w przypadku pracy pani Magdy Bielesz, bo o tej pracy, jak sądzę, mówimy. No to chyba innej Biblii niż ja znam, ponieważ czegoś takiego w Biblii zwyczajnie nie ma. No prawda i praca to są dwie różne rzeczy. Zwyczajnie dwie różne rzeczy. Absolutnie jest to niedopuszczalne. To tylko wskazuje na to, że takie instytucje jak nasza, czy instytucje w ogóle zajmujące się, prezentujące sztukę współczesną, mają jeszcze wiele do zrobienia w zakresie dialogu społecznego i kwestii związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat sztuki współczesnej. To jest może jakaś prowokacja. Może nie znam kontekstu tej wystawy, że może jesteśmy w jakiś sposób niesprawiedliwi, ale z tego właśnie plakatu jakby wynika jednoznacznie, że jakby nie ma innego kontekstu. Że dzisiaj możemy mówić o wszystkim. Może artysta w jakiś sposób chciał powiedzieć, że dzisiaj można rozmawiać o wszystkim i wszystkiego czerpać. Nie można zrobić z wszystkiego. Brama z cynicznym napisem Arbeit macht frei jest jednym z najważniejszych symboli niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz. Jest także niewątpliwie symbolem cierpienia jego ofiar. Nie wiem, czy zamierzeniem autora było uzyskanie rozgłosu, czy też jest to brak wiedzy historycznej, wrażliwości, natomiast takie nawiązanie do tej symboliki to na pewno jest jakąś formą nadużycia. Ten napis jest nienaruszalny, ponieważ kojarzy się jednoznacznie z tragedią milionów ludzi, którzy zginęli w Auschwitz. Polaków, Żydów, Francuzów, Rosjan. I naruszenie, zrobienie z tym czegokolwiek niestosownego jest po prostu skandalem.

te smaki i zapachy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 23 minuty 17. Wspólny handel, ale i relacje ze Stanami Zjednoczonymi. O tym z szefem chińskiej dyplomacji rozmawiał dziś prezydent Andrzej Duda, a dzień wcześniej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Chiny oferują Polsce budowę sieci 5G, a to nie podoba się Waszyngtonowi i stawia Warszawę przed trudnym wyborem. Problemem w relacjach z Pekinem jest też wymiana handlowa. Obecnie szacowana jest ona na 33 miliardy dolarów. Z tego ledwie 7% to polski eksport. Jak przekonuje polski szef dyplomacji, to powinno się zmienić. Doceniamy chińskie deklaracje gotowości do podjęcia działań na rzecz budowy bardziej zrównoważonego partnerstwa ekonomicznego z Polską. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi mamy bardzo dobre. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o drugie supermocarstwo na świecie, rosnące supermocarstwo Chin? Był moment 3 lata temu, kiedy przyjechał do nas prezydent Xi Jinping, 2016 rok. Dziennikarz Business Insider, znawca Azji Rafał Tomański. Kiedy przyjechał i podpisywał masę papierów na biurku prezydenta Dudy, wtedy były miliardowe inwestycje, obietnice, jabłka z Polski do Chin, te pełne składy pociągów, pasa i szlaku wypełnione, no po prostu miało być Eldorado. Na linii Polska-Chiny miało być nowe otwarcie, zresztą słusznie, no, ale okazało się, że Chińczycy jednak nie chcą. Czy my możemy mieć dobre stosunki z Chinami, jednocześnie mając bardzo dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi? Czy do pewnego stopnia, to znaczy w pewnym stopniu można współpracować z Chińską Republiką Ludową? Ekspert do spraw międzynarodowych Artur Wróblewski. Do czasu, kiedy nie przekroczymy pewnej czerwonej linii. Natomiast ta czerwona linia została już wyznaczona właściwie przez rząd w Waszyngtonie. Jest nim na przykład technologia 5G. Jest silna sugestia ze strony Waszyngtonu, żeby jednak tego projektu nie rozwijać we współpracy z chińską firmą, na przykład Huawei. Tak niedawno w Londynie mówił sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Zapytajcie się siebie, czy żelazna dama siedziałaby cicho i patrzyła, jak Chiny naruszają suwerenność narodów, wykorzystując do tego korupcję i przymus? Czy pozwoliłaby na to, by Chiny kontrolowały internet przyszłości? To jest tak, że teraz chińskie firmy zdobywają przewagę technologiczną w pewnym zakresie, no bo są mocniejsze od amerykańskich i dlatego też administracja Donalda Trumpa chce ich się pozbyć z horyzontu. Ale do tej pory podsłuchiwali Amerykanie, teraz będą chcieli podsłuchiwać Chińczycy. No to jest jakby prosty rachunek zysków. Mówi szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. 5G jest naturalnym przełomem technologicznym, który przychodzi wraz z rozwojem nauki. Ten rozwój musi być dzielony przez wszystkie kraje i nie może być kontrolowany tylko przez jedno państwo. Chcemy podzielić korzyści z rozwoju 5G z wszystkimi krajami, w tym z Polską, by podnieść sprawność usług telekomunikacyjnych. Jak pojawił się szef chińskiego MSZ-u? Od razu on przyjechał od, powiedzmy, południa, w poniedziałek rozpoczął spotkania w Polsce. Od razu późnym popołudniem pojawiła się informacja, że Polak podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chin zostanie za kaucją zwolniony z aresztu. No więc no, to jest ewidentny prezent w stronę Chin. Też takie pokazanie, że no dobrze, tak na połowę otworzymy te drzwi do was. Jeszcze tutaj nasz sojusz z Amerykanami nie pozwala nam uchylić ich szerzej, ale czekamy, słuchamy i patrzymy, co będzie dalej. Te informacje zebrał Marcin Pośpiech. Kolejne nowe nagranie w Trójce. Niektórzy mówią, że to taka ucieczka w marzenia senne nawet. No tak czy inaczej, anima Toma Jorka, fantastyczny krążek, jawi nam się jako niezwykłe odkrycie. Choć fani, rzecz jasna, tego artysty doskonale wiedzą, czego się spodziewać. But I Pan Tomek Spocka z dokumentacją fotograficzną także zawiera, nazwijmy to, pracę z hasłem, o którym dziś mówimy w audycji. Jak widać, hasło nie jest nowym wynalazkiem i jako takie istnieje już w przestrzeni publicznej. Kiedy nie podoba mi się wystawa, wychodzę. Kiedy nie podoba mi się płyta, nie kupuję jej. Kiedy nie odpowiada mi film, wychodzę z kina bądź wyłączam telewizję. Jeśli nie chcę się cofać do średniowiecza, czytam, słucham, uczę się. zd3@polskieradio.pl 71335, także numer telefonu 22 i 73. Troszeczkę już popadamy w paranoję, bo to wszystko się składa ze słów. Wszyscy używają słów, wszyscy używali słów i niedługo każdy cytat składający się ze słów będzie zakazany, bo ktoś coś powiedział. Niedługo nie będzie można nic powiedzieć i napisać. Ale przyzna pan, że hasło Arbeit macht frei wyjątkowe dla historii Polski, w ogóle dla historii ludzkości. No a mówimy o takiej, nazwijmy to, wątpliwej grze słów, o tym, że haśle Arbeit macht frau. W tej sprawie, choć nie tylko, kontakt z nami na trzy sposoby. Za kwadrans 17. Zapraszamy do Trójki. Polscy badacze odkryli związek chemiczny o silnych właściwościach przeciwbólowych. Może działać nawet 5000 razy skuteczniej od obecnie dostępnych substancji zwalczających ból. Badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk czeka jeszcze sporo pracy. Zapytaliśmy ich jednak, jak wygląda droga od pomysłu do wynalazku. Mówi profesor Aleksandra Misicka-Kęsik, kierowniczka projektu z Wydziału Chemii UW. Trochę robimy taką metodą prób i błędów, tak? Czyli robimy kilkanaście związków, czasem kilkadziesiąt związków. Z tego może być jeden dobry, a może żaden. To jest bardzo fascynujące, bo to jest taki rodzaj rozwiązywania zagadki. Profesor Barbara Przewłocka, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. To jest w sumie zagadka. My stawiamy jakieś pytanie, usiłujemy na nie odpowiedzieć w eksperymencie, ale cały czas zachowując bardzo wysoki krytycyzm. W nauce musi być bardzo ścisła współpraca ludzi, którzy pracują w różnych dziedzinach, tak jak tutaj. My jesteśmy od syntezy, tak, pani profesor Przewłocka. Jakby w wyniku jej badań powstała ta koncepcja, co trzeba łączyć. No jesteśmy na tym etapie, że trzeba dalej prowadzić badania. Myślę, że to jest kilka lat naszej pracy teraz, którą musimy rozpocząć. Doktor Beata Wileńska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli efekty będą pozytywne, to wtedy możemy przejść do fazy badań klinicznych. I wtedy też jest to kilka lat badań, zanim ten potencjalny związek przekształci się w lek i trafi na rynek. To jest ciekawość badacza, rzeczywiście. No, trzeba mieć pewne cechy takie charakterologiczne, żeby mieć tę pasję. To oczywiście się łatwo o tym opowiada, prawda? Yes. Natomiast tak na co dzień to trzeba stać w laboratorium, stać przy tym HPLC, czyścić. Czasem nie wychodzi, czasem trzeba powtórzyć syntezę. A potem czasem jest tak, że się bardzo dużo czasu spędziło nad syntezą. I się okazuje, że związek jest nieaktywny. Ale zawsze to jest nadzieja, że ten następny będzie. Wynik negatywny eksperymentu to też jest wynikiem. Doktor Ewa Witkowska, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak gdyby zwiększa naszą wiedzę na temat właśnie działania różnych związków, czyli że coś, co się zaprojektowało i nie działa, znaczy się, to jest niedobry kierunek. Przede wszystkim trzeba mieć jeden cel, to znaczy celem musi być rozwiązanie tego problemu dla jakiegoś dobra, prawda? My pracując w biologii medycznej czy w farmakologii cały czas mamy pacjenta, gdzieś bardzo daleko on jest, ale on jest. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jest jakiś cel tego, co robimy. Czyli w badaczach jest taka ciekawość zrobienia czegoś pożytecznego, odkrycia mechanizmu nowego, na który jeszcze ktoś nie wpadł. W życiu trzeba mieć szczęście, w nauce też trochę. Ciekawość, ale ja w głosie naukowców słyszałem także nadzieję i ona to chyba przebijała na tej wyboistej drodze od pomysłu do wynalazku. A sprawą zajęła się Justyna Goc. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been and now we're scattered in the night. One by one we're falling, gone, we're calling out to you, dreamlike soon. Red Box to wczorajsza piosenka dnia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 9 minut 17. Sąd Najwyższy odroczył decyzję w sprawie skazanego 18 lat temu na dożywocie Arkadiusza Kraski. Mężczyzna został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za podwójne zabójstwo. Wyrok wobec Kraski został wstrzymany w tym roku w maju ze względu na nowe dowody w sprawie. Sam skazany twierdzi, że świadczą one o tym, że nie zabił. Połączyliśmy się z adwokatem Arkadiusza Kraski, mecenasem Michałem Kałużnym. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę powiedzieć, dzień dobry państwu. Czym jest dzisiejsze postanowienie sądu? Dzisiejsze orzeczenie w żaden sposób merytorycznie nie odnosi się do sprawy, do wniosku prokuratury, natomiast jest konsekwencją zmiany stanowiska prokuratury, do której doszło zaledwie kilka dni temu i sąd zakreślił termin prokuraturze, aby w pewnych kwestiach się zdecydowała, aby w pewnych kwestiach jednolicie odniosła się do sprawy. No, w maju wyszedł na wolność pan Arkadiusz po tym, jak prokuratura regionalna w Szczecinie wysłała do sądu wniosek o uniewinnienie. Sąd zdecydował o wstrzymaniu wyroku. Jak pan to może skomentować? Wniosek, który został złożony w marcu, wniosek o wznowienie postępowania wraz z wnioskiem o uniewinnienie mojego klienta, jest bardzo obszerny w tej argumentacji, zawiera wiele nowych wniosków, wiele nowych dowodów i na jego podstawie niewątpliwie Sąd Najwyższy podjął słuszną decyzję o wstrzymaniu wykonania kary i spodziewaliśmy się, że być może już w dniu dzisiejszym również uwzględni ten wniosek i uniewinni pana Arkadiusza Kraska. A czy jeśli mówimy o tej dzisiejszej decyzji sądu, czy to dobra decyzja? Musimy poczekać tak naprawdę, jakie ostateczne stanowisko zajmie prokuratura w tej sprawie. Wtedy będziemy wiedzieć więcej, natomiast niewątpliwie ja jako obrońca będę zmierzał do tego, aby wniosek o uniewinnienie mojego klienta został przez sąd uwzględniony. No z tego, co wynika z pisma prokuratury, pojawił się nowy dowód w sprawie. Zdaje się, że on tylko uwiarygodnia wcześniejszą tezę i wcześniejszy wniosek o uniewinnienie pana klienta. Tak, dokładnie. W mojej ocenie ten nowy dowód, który pojawił się również zaledwie kilka dni temu, on potwierdza te wcześniejsze, te pierwotne ustalenia prokuratury w zakresie braku winy Arkadiusza Kraski. Na koniec zapytam, co dalej w sprawie Arkadiusza Kraski, który domaga się przecież uniewinnienia? W tej chwili oczekujemy na ostateczne stanowisko prokuratury. Na pewno się do niego odniesiemy. Czekamy na wyznaczenie kolejnego posiedzenia i rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy. Bardzo serdecznie dziękuję. Adwokat Arkadiusza Kraski, mecenas dziękuję. Michał Kałużny był naszym i państwa gościem. Oczywiście do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life.